one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Ponoć je prošla, srijeda je došla i vrijeme je za Pussy Power, emisiju za sve žene, ali i sve muškarce. A večeras jedno malo drugačije izdanje, i to mlade, vesele, nasmijane i pomalo sramežljive glazbenice koja je osvojila srca mnogih, pa vjerujem da će tako biti i večeras i da će osvojiti i vaša srca. Mi ćemo za početak poslušati jednu u nizu njezinih pjesama, a vi prije svega uživajte i pokušajte pogoditi o kome je to riječ. Sami smo ostali na oblaku, skriveni kišom na izgled, izgubljeni zauvijek za bolji svijet, šibicama otapamo led. Kupuješ noć da te zagrli, ti dan da te utopli, slučajno se još usne dotaknu, a više nikoga nema tu. Na rubu sa svim sam. Smo tu na oblaku, jedno drugom blizu tek u snu, riječi smo lomili i savili i uništa sve pretvorili. Imali smo priliku uživati uz pjesmu Na oblaku mlade hrvatske pjevačice i kantautorice Lucije Čustić, poznatije kao Luce. Upravo s tom pjesmom započela je koncert u četvrtak 25. listopada u Botelu Marina, gdje je predstavila album Privijenac Susret u sklopu petog Impuls festivala. A osim što smo imali priliku poslušati pjesme s njezinog EP-a U bojama i albuma Susret, susreli smo se s ovom nasmijanom te pomalo sramežljivom djevojkom u boji, koja nam je rekla ponešto o sebi i svojim glazbenim počecima. Tko je Luce? Oj, oj, to se i ja pitam. Pa jedna trogodišnja, bože dragi, 30-godišnja, po diplomi vinarka i vinogradarka, a u stvarnom životu pevaljka. Je se ovo rimovalo? Je, super. A, upravo sam to izmislila. Može nova pjesma za neki novi album. Da, danju vinarka, noću pevaljka. Uglavnom, ma da, pa mislim, bavim se pjevanjem. Pored toga imam neke, naravno, svoje hobije i to je to. Ne znam, teško mi je pričati o sebi kao šta je Luce. Pjevačica prije svega. Kako je krenuo tvoj glazbeni put? Zašto baš glazba kao umjetnost? To se i ja pitam. Mogla sam nešto unosnije. Šalim se. Pa od uvijek sam se ja bavila glazbom, ali iz nekakvog hobističkog smisla. Srednjoškolski bendovi, fakultetska klapa, pjevanje back vokala Ireni Žilić, našoj kantautorici. zapravo je u tom nekom momentu je krenuo taj razvoj misli u mojoj glavi, odnosno kroz razgovore s njom sam zaključila da stvarno ne mogu biti samo back vokal i da moj poziv je glazba, a ne niti vinarstvo, niti to što sam radila u to vrijeme u firmi od tate. Ono, računi, internet bankarstvo i takve stvari, koje, administracija koja je sve samo ne ja. I onda sam zaključila uz potporu tate da stvarno se trebam baviti samo glazbom, a upoznala sam i menadžericu Emu Guševac, koji sam poslala info snimke. Njoj se to svidlo i par mjeseci nakon sam imala prvi single Možda mi vani. Početku si spomenula kako si prije svega pjevačica. Ja bih to možda nazvala da si ti glazbenica, znači kantautor. Ti pišeš svoje pjesme. Dobro. Evo, reci mi malo o tim svojim pjesmama, albumima, što si do sada izdala, kako je išao taj put? 2015. je izašao prvi EP sa 5 pjesama, U bojama se zove, a evo sad pre nekih 3 tjedna je izašao i album koji se zove Susret, prvi dugosvirajući, kako se to hrvatski kaže. Zapravo je to onako 10 manjih priča, odnosno pjesama objedinjenih u jednu veliku, koje čine zapravo nekakav presjek mog trogodišnjeg stvaralaštva i nekakvih glazbenih i životnih putovanja, iskustava, uspomena, retrospekcije. Onako, na jednoj hrpici sve skupa i u svaku sam dala veliki dio sebe, tako da se to nadam da će ljudi to prepoznat, da će sebe naći u nekim situacijama. To mi je uvijek drago i da će, naravno, reakcija biti što bolje moguće. A sada neka pjesma govori više od riječi. Slušamo najavni single albuma Susret, pjesma Proći će. Se često dok maštam o ljubavi, nježnosti, o sreći. Svatko na život novi stvara, pitaš da li sretna sam, ne mogu ti reći. Još bolno je vraćat se u one dane veselja i smijeha, al sve što bilo je, život je, i znali smo oboje da proći će. Kaže Luce, proći će. Neke stvari sigurno prolaze, ali ne i njezine ideje i mašta koja je stvorila upravo ovaj album Susret. Luce je autorica glazbe i tekstova pjesama koje se nalaze na tom albumu. Koja je tajna i postoji li uopće, saznaćemo upravo. Kako nastaju te tvoje priče? Kako nastaju priče? Svaka pjesma priča za sebe, ali priča koju sam osobno proživjela i ako nije direktno vezana uz mene, onda ili uz mene i nekakvu meni blisku osobu, tako da je to sve vrlo onako direktno i iskreno, bez puno zapakiravanja u celofane i nekakve ukrase, tako je kako je. Zato i kažem, nije svaka pjesma nužno nešto jako pozitivna i sretna, ali s druge strane trebamo biti zadovoljni i sretni da nam se opće takve situacije i odnosi u životu dogode. Evo, konkretno da se meni nije dogodila ta ljubavna afera i problematika, ne bi imala danas album, to jest dobar dio albuma ne bi postojao, tako da treba uzimati svako zlo za neko dobro. Koja ti je pjesma do sada najdraža? To ko da pitaš roditelja koje mu je dijete najdraže, to je nemoguće. Mogu reći da su mi neke, naravno, lakše ili draže za izvoditi u odnosu na neke druge. Naravno, kad su pjesme još friške i nove, uvijek imaš više energije i nekako više se daš u tu pjesmu nego u neku koju si izvodio već 30 puta. Ali s druge strane ima šarma i to izvođenje starih pjesama, pogotovo ako je neko vrijeme već ne izvodiš i ne pjevaš, onda ti se nekako to... Mislim, da se razumijemo, to sve je jedan oblik mazohizma, jer ja prilikom svake izvedbe se moram na neki način barem djelomično vratiti u taj moment kad je ili nastajala ili zašto je nastajala. stajala, da bi dala naravno ono iskreni neki feedback ljudima i da bi oni mi vjerovali u ostalom šta pijam i o čemu pijam. Je nekad naporno, ali s druge strane je i predivan osjećaj i stvarno je gušt, tako da eto, još nisam odustala. Mi do sada gdje smo te imali priliku čuti i gdje ćemo te imati prilike čuti u budućnosti? Pa evo, zadnji koncert je bio u Tvornici kulture, Veliki pogon, baš prije nekoliko dana. Dojmovi se još sliježu. Sad u Rijeci večeras je prvi nakon i ono, iskreno ne znam opće kako će me, ne znam, valjda će biti sve dobro u glavi. Nakon tog koncerta ipak smo se mjesecima pripremali za sve to. I dečki iz benda i gosti, naravno ja i zajedno s njima, ali i psihički. I sad ono, kad sam zadnji ispit dala na faks, sad je ono tup, prazan, kaj sad? Imaš naravno druge obaveze, evo danas smo u Rijeci, ali je tako nekako onako čudan osjećaj i još se malo privikavao na to. Srećom, reakcije su bile stvarno dobre i dalje ih dobivamo. Tako da ono, kad vidiš da je imalo to sve smisla, onda ti je naravno puno lakše i imaš više elana za neku budućnost i nove svirke. Na svom koncertu u Rijeci istaknula je kako je za neke od pjesama inspiraciju dobila upravo u Rijeci, te da su se ovdje te pjesme rodile. Jedna od pjesama je i Otkucaj s albuma o kojem govorimo, Susret. Šalješ mi tišinu, žulja se noć. Praštam daljini, a boli me još. Umorni kapci ne mare za suze. Otopljene misli se svakim dahom suše. Mali itko da ubrza ovaj život ugura između dva otkucaja ovog srca. Kako ostati ravnodušan da ti otkucaji ne ubrzaju nakon ovakvih pjesama? Još uvijek smo tu i govorimo o mladoj hrvatskoj pjevačici i kantautorici Luce. Njezini glazbeni otkucaji ne miruju, a s nama je podijelila kako i gdje nastavljaju kucati. Jedna si od mnogo mladih glazbenika koji se u posljednje vrijeme probijaju na scenu u našoj Republici. Reci mi, što Hrvatska može ponuditi mladom glazbeniku? Može li uopće ništa ponuditi? Putovnicu za Irsku. Šalim se. Ma, mislim, ne znam, mogu reći klišejski, za svakog ima mjesta pod suncem ako je dovoljno dobar, a to je istina, nekad nije. Treba naravno jako puno raditi i biti uporan, ali mislim da ti se trebaju poklopiti neke stvari koje se zovu sreća, timing, dobro Nova vrijeme. Nova pjesma, sreća, timing. To mi je novi album. Timing, hashtag timing, ipak je 2018, moramo biti moderni. Ne moramo. Mislim, treba se jako puno toga potrefiti. A i kad se to dogodi, još veći izazov ostati i opstati na toj nekoj sceni. Uz talent, puno truda i naravno odricanja, jako bitno i okružiti se ekipom kojoj vjeruješ i u kojoj imaš povjerenja, jer ne mogu ni ja sama ništa na stage-u. Mislim da je puno stvari bitno da se poklopi, a kad se to dogodi, onda je stvarno uspjeh i taj neki, mislim, šta znači uspjeh, ali neminovno je to nekakvo priznanje i od struke i od publike. Eto, samo treba biti uporan. Koji su tvoji planovi za budućnost? Pa trenutno što više svirki imat, naravno, jer je u planu je promovirati album što je više moguće po Hrvatskoj, tako da dogovaramo. Sad već imamo dosta datuma. Neki su još u dogovornoj fazi. To se je, by the way, može sve pratiti na mojim Instagram i Facebook profilima. Kako to već priliči u 2018. Nadam se da ćemo imati što više svirki, a uz to naravno da ću i raditi nove pjesme. Ima li u glavi nešto novo možda? Kuha mi se već neko vrijeme, ali nije to još ništa iskristalizirano. Osjećam još mutilo. Treba se u glavi. Nešto novo. Da. Trebam se voziti negdje. Najčešće mi u vožnji dođe. Ono, kad neku mehaničku radnju u drugu radim, onda mi dođu tekst i melodija. Ali dobro, o tom potom. I evo, za kraj krajeva, bez previše razmišljanja, ja ću ti reći riječ glazba, a ti samo što je glazba za tebe? Bez previše razmišljanja. Filter. To, da moram jednu riječ reći. Mogla bi reći svašta, ali... Filter, da. To me često pitaju, kako ti tak sretna i vesela, a pjesme su ti tak tužne i melankolične? Pa samo kažem da smo svi mi jedno i drugo i mislim da je u mom slučaju glazba filter tih nekih... Kad sam sretna, onda sam među ljudima, onda se družim, onda izlazim, a kad sam onako malo sjetna i tužnija, onda sam sama s mislima, tako da puno češće i ta neka glazba izađe iz mene, eto, čisto zato. Lucijin filter na čas je postao i naš. Njezine, kako ona voli reći, melankolije u boji obojale su ovaj utorak, odnosno sada već i srijedu. A ovo drugačije izdanje Pussy Powera završit ćemo s pjesmom s kojom je na Lucijinom glazbenom putu sve započelo, a koncert u Rijeci prigodno završio riječima i to je sve. Pa eto, to je sve za otjedno izdanje Pussy Powera. Za kraj uživamo uz divnu Luce i pjesmu Možda mi. Mjesecu oblaku, korak na oblasku, večer pred vratima i to je sve. Riječ kao zvuk se vrti ku, smijehom je gura mu zalu. U ritmu sata šakuće, da nemam te i nemaš me. Možda jutra pa zvani, možda ti. Vrijeme zastane i zaustane. One message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Girls, girls.